राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा, विक्रम संवत 2056, 26 सितंबर 1999, साया लगभग 4 बजे, भिवानी हरियाणा। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातिजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराद्रवणबिंबफलाद्रोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदरमुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण सत्संग में जो बातें सुनी जाए उनको यथासंभव आप काम में लावे। एक बात होती है काम में लावे तो उनका बड़ा फर्क पड़ता है। अभी भोजन की बातें की जाए तो वो भी अच्छी है, पर भोजन मिल जाए वो बहुत बढ़िया चीज है। तो सत्संग की बातें है वो भोजन की बातें है, और वो काम में लाना है वो भोजन है। काम में लाने से बहुत लाभ होता है, विशेष लाभ होता है। इस वास्ते आप काम में लावे, सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ होता है। चूड़ी सुना चूड़ियों से सुरसे में लाभ होता है, पुस्तकों के पढ़ने से बड़ा लाभ होता है, और जो अनुभवी पुरुष है उनके भजन सुनने से बहुत विशेष लाभ होता है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, बड़ी बड़ी दुर्लभ चीजें सभी सुलभ हो जाती है सत्संग करने से। दुर्लभ साज सुलभ नहीं पावा, ये भगवान की सत्संग मिलती है, ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत दुर्लभ चीज है, उत्तम चीज है। इस वास्ते इस विषय में कुछ आज बातें आप लोगों से हमें कहना क्या विचार। सुन सुन के बातें कहता हूं, अब पूरी कह सकूंगा कि नहीं ये तो भगवान जाने, और आप ख्याल करें। और बातें जानने में कोई मैं नई बात कह रहा हूं ऐसी नहीं है, आप उनका तो जानने है। जानने पर सुनने से आपके विशेष चेतना होती है, मन में बड़ा उत्साह होता है, पालन करने के लिए बड़ी उत्कंठा होती है। वो जितनी उन्नति अधिक होगी उतना लाभ बहुत ज्यादा होगा। जितना उनके पालन करने का उत्साह बन रहे हैं मन में उत्साह, उतना काम बहुत जल्दी होगा। और अभी कलयुग में भगवान की बड़ी विशेष कृपा है, तो अब थोड़ा सा साधन करने से भी लाभ बहुत ज्यादा होता है। सतयुग में वर्षों तक साधन करते थे, त्रिता आदि महीनों में, आजकल दिनों में घंटों में तो लाभ होता है। आजकल कलयुग में लाभ जल्दी होता है, अधिक होता है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि जो बातें कही जाए उनको अपने काम में लाओ। जो बातें इतिहास से कही जाए, कहानी से कही जाए, तो वे बातें बहुत ज्यादा काम की होती है। तो आप एक कहानी सुनाते हैं, बहनों माताओं को ध्यान से सुनना चाहिए, भाई लोग विशेष विशेष ख्याल करें। एक घर में 7 भाई थे, 6 का भाइयों का तो विवाह हो चुका, और 7वें का विवाह तो हो गया। वो स्त्री अभी तक दोबारा निरागमन होता है ना, मुकुलावासी जो कहते हैं, वो नहीं हुआ था। थोड़े दिनों के बाद में उसका मुकुलाव भी हो गया। वो सातवीं लड़की भी आ गई घर पर, सात भगवान थे उन घर में। ऐसा प्रेम था, बड़े धनी आदमी थे, सातों भाई साथ में रहते थे, एक सुंदर रोटी बटते थे। भाई जब तक ब्याह नहीं करते तब तक तो आदमी साथ में रहते हैं, परंतु ब्याह होने के बाद में जो स्त्री आ जाती है तो खटपट मच जाती है, फिर अलग होना पड़ता है। करे क्या, रोजा नारी राड आपस आसी नहीं बने संगत बार चटपट जैसे करिया। रोजी नारी राड आपस आसी नहीं, आपस में रोजना की राड लड़ाई अच्छी नहीं है। इस वास्ते बने संगत बार चटपट की जैसे करिया, तो अलग अलग हो जाओ। परंतु अलग अलग होना प्रेम के लिए, साथ में रहना प्रेम के लिए, कुटुंब में अपना प्रेम हो, एक एक भाई एक एक बहन प्यार करे, प्यार प्रेम से भगवान मिल जाते हैं। प्रेम एक बड़ी ऐसी अलौकिक चीज है विलक्षण, जिससे भगवान मिल जाए। तब तो ज्ञान अच्छा माना गया है, परंतु शास्त्रों में प्रेम की महिमा तत्व ज्ञान से भी अधिक बताई है। तत्व ज्ञान होने के बाद भगवान के चरणों में प्रेम होता है। तत्व ज्ञान होता है अपना स्वरूप का बोध, अपना जो स्वरूप है उसका बोध, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए उसको प्रेम कहते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। वो भक्ति ज्ञान का भी फल है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधन है, और साध्य है भक्ति योग, भगवान का प्रेम ये साध्य है। भगवान में प्रेम हो जाए तो ज्ञान हो जाता है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि आप सबके सब भगवान के संतान है। ममई वायुषो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव, ये परमात्मा का अंश है। मम ए वायुष केवल भगवान का अंश है। हम जैसे माता पिता दोनों का अंश है, जितने बहना बैठी है, जितने भाई बैठे, जितने सज्जन है, माता पिता दोनों का अंश है हम। और जीवात्मा केवल परमात्मा का अंश है, इसमें प्रकृति का संबंध नहीं है। ममई वायुषो जीव लोके जीव भूत सनातन मन श्रेष्ठा इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर सकती। मन श्रेष्ठा जिसमें इंद्रिया है इसको खेचता है, अपनी मानता है, ये गलती होती है। मन श्रेष्ठा इंद्रिया ये अपनी नहीं है। शरीर स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो, ये अपना नहीं है। शरीर जड़ है, आप चेतन हो, आप चेतन के साक्षात अंश हो, ये प्रकृति का अंश है, ये अपने काम का नहीं है। इसे सेवा करो, संसार की चीज है, संसार की सेवा करो। संसार की सेवा करने से परमात्मा राजी होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है सेवा करने से। और इनका भोग भोगने से पतन होता है। सुख भोग और संसार का संग्रह, ये दो बीमारियां बड़ी जबरदस्त है। मनुष्य मात्र में दो ये बड़ी भारी बीमारियां हैं। संग्रह करो रुपया, संग्रह करो, संग्रह करो, सबके सब छोड़ करके ही मरते हैं। ऐसा बहुत कम है जो कि हमारे बाद में कुछ भी नहीं रह पसे मरे। साधु विरक्त त्यागी उनके फूटा कमल भी हाथ में है, लंगोटी भी बसती है, मरता है पहले। चिंता करता है खाने पीने की, खाने पीने की सामान बाकी बचता है, मरता पहले। ये मूर्खता है, बड़ी चिंता करते हैं। कमाओ अच्छी तरह से, न्याय युक्त पाप मत करो, अन्याय मत करो, दुराचार मत करो, ऐसे करके सब काम करो। उत्साह रखो मन में, उत्साह आदमी के लिए कठिन काम सुगम हो जाता है, और हिम्मत हार देने पर सुगम काम भी उसके लिए कठिन हो जाता है। इस वास्ते पारमार्थी बातों में उत्साह रखो। तू इस छऊस भाई जो शिशानियां थी उनकी बारी बनी हुई थी। एक टाइम रसोई वो करे, दूसरा टाइम किसी करे, दूसरे टाइम तीसरे टाइम चौथे टाइम छठे, छह टाइम के बाद में सातवें समय 7000 समय आता था। तो वह छोटकी बहू बड़े अच्छे बाप की बेटी थी। उसने पिता ने कहा, बेटा घर में जाओ तो काम धंधा करो, काम धंधा करना है, इससे लोक और परलोक दोनों शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं। ये काम का न करने से लोक और परलोक नष्ट होते हैं। शरीर भी काम धंधा करने से ठीक रहता है, निरोग रहता है, और वैसे वैसे रोगी हो जाता है शरीर। इस वास्ते भाई काम करना, ऐसे पिता ने बड़ा समझा रखा था। तो वो दो चार पांच दिन रहे और फिर शुद्ध कपड़े पहन करके सुबह जल्दी धर्म जा बैठी। तो समय जा बैठी तो उनकी जेठानिया और सासू ने कहा कि तुम क्या करती हो, कि क्यों मेरा क्या कसूर, कि तुम अभी रसोई क्यों बनाती हो, अब दूसरे फिरे आवे तब रसोई बनाना, अभी तुम्हारा हम लाड रखते हैं। उसने कहा, मेरा लाड, मेरा प्यार, मेरे पर दया, मेरे स्नेह, तब जानोगे जब मेरे से काम लोगे। काम नहीं लगे क्या काम का, हाथ पैर भी अच्छे अपने काम नहीं करे तो क्या काम के है। इस वास्ते काम धंधा करना है, यही बढ़िया चीज है। उनकी समझ में नहीं आई बात, उसने अपने रसोई बनाना शुरू कर दिया, कहते आज तो मैं ही बनाऊंगी, अब दूसरे के रसोई बनाने फायदे की बात है। दिन में सासू ने जाकर पूछा कमरे में कि बिंदनी तुम रसोई क्यों बनाओ, तुम्हारे रसोई बनाने छह जेठानियां है, छह जेठानियां, अब नौकर नहीं रखता है अपने, नौकर को आप लगते हो मामूली आदमी, नौकरी करने वाले वे पुरुष होते हैं, कोई साधु थोड़े है वे भी तो गृहस्थी है, तो गृहस्थी अपने घर का काम करे, आपका काम भी करे, दो घरों का काम करे, यार आप अपने काम का भी पूरा काम नहीं कर सकते, आप उद्योग कर सकते, आप बड़े अभिमान बने ही कर दो, हम बड़े हैं, हम छोटे हुआ बड़े हैं वे जो अपने घर का काम कर रहे और आपके घरों में आकर काम करे और वहां से पैसे ले जाए। आप घर में इतने आदमी होते हुए भी घर का काम नौकरों को करवाना पड़े, क्या नौकर रहते भी अपने घर में नौकर रखते है, वे नौकरी कैसे रखे, पूर्वी नहीं उनको। इनसे भगवान साथ आप बड़े समझदार है, अच्छे हैं, तो घर का काम अपने हाथों से करना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को भी काम धंधा सिखाना चाहिए, लड़कियों को काम धंधा सिखाना चाहिए, रसोई बनाना आदि बच्चियां बड़ी हो जाए तो उनको सिखा दे बेटा तो रसोई बनाओ, नहीं बनाने से जो ब्याह कर जाएगी जो उसे कहेगी ऐसी, मैंने अपने कानों से सुना है कि माँ डांटे निश्चय नहीं, माँ की चिंता करते है, लड़के की चिंता नहीं करते, माँ डांटने सिखाई वो नहीं सो, ऐसी नहीं रसोई बनाना नहीं आता, इतनी बड़ी रसोई बनाना नहीं आता, आपको रसोई कच्ची बनाओ, पक्की बनाओ, जो बनाओ सो बढ़िया से बढ़िया आपको रसोई बचपन में सीखना चाहिए, सीख करके तैयार होना चाहिए। और सदैव याद रखो एक बात, माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता सात बार नाम लेना सुबह और सात बार शाम को, अरे माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती सात बार नाम कुंती माता का ये याद कर लिया करो, सीता माता ने और कुंती माता को याद करो। लड़कियों को सबको चाहिए, जितने कुंवारी लड़कियां हैं उन सबको कैद करना है, आप भी सीता माता को याद करो, अंतःकरण निर्मल होगा सीता जी का नाम स्मरण करने मात्र से, ऐसे करो सभी, इस तरह से आप पवित्र हो जाओ। तो वो छोटी बहू थे, उसके पिता ने ये बात सिखाई कि बेटा जहां जाओ वो काम धंधा करो, सेवा करो, सेवा से भगवान मिलते हैं। भगवान श्री राम जब वनवास में गए तो सबरी गए हमारे गए, मोटा मोटा मुनि जलना आश्रम मुखी ने सबरी ने घेर जाए से रे वालो भक्ति तने बस थाय से रे वालो भक्ति तने बस थाय से। भक्ति से मन बस जाते हैं, बड़े बड़े मुनियों का आश्रम छोड़कर सबरी के जाते हैं, क्यों सबरी सेवा करते थे, तो सेवा का बड़ा महत्व है। तो दिन में जा करके सासू ने पूछा, बहू तुम इस समय आई हो, तुम्हारे का ध्यान रखते, तुम काम मत करो, काम तुम्हारा छ छाने आए। तो वो पूछी बहुत बोली कि माजी देखो, आप साधुओं को भोजन क्यों कराते हो, आप ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते हो, आप गरीबों को रोटी क्यों देते हो, बताओ। तो कहा बेटा मैं पुण्य होता है, संतों के भोजन करने से पुण्य होता है, ब्राह्मणों को भोजन करने से पुण्य होता है, गरीबों को रोटी देने से पुण्य होता है, तो क्या घर वालों को भोजन करने से पाप होता है? ये लिखा है कहीं घर वालों को भोजन करने से पाप हो जाएगा? पाप तो नहीं होता। तो अन्न आपके घर का, सब्जी आपके घर की, कम से कम रसोई बढ़ाकर मैं दे हूं, वो पुण्य तो मेरे को होगा कि नहीं? शासन की बात तो ठीक कहती है, तो छोटी लड़की बात बढ़िया कहती है। दूसरे दिन महाराज सासू ने अपना साफ देकर पड़ेगा, स्नान करके पवित्र उजार बैठी रसोई में। बुआ कहने लगी, हमें इतनी जरूरी है रसोई बनाओ, आप भी बैठो। कहते मुक्ति चाहिए यदि बूढ़ों को, हमारे मुक्ति पहले चाहिए, क्योंकि पता तो है नहीं, परंतु जानते थे सही, बूढ़े भी पहले मरेंगे, बालक ऐसे पीछे मरेंगे, तो तुम तो पीछे सेवा करोगी, हम सेवा कब करेंगे, हम तो मरने वाले हैं, इस बार से सेवा का मौका लेगा। अब महाराज जो पहले जाकर बैठ जाए वही झूठ बनावे, जो पहले जाए बैठ जाए तो खटपट मची। तो घर वाले गए, खटपट क्यों करते हो? तो सर रसोई तो हम बनाएंगे, भोजन का बड़ा भारी महत्व है, अन्नदानम महादानम विद्यादानम तदो अधिकम, अन्नदान है वो महादान है, अन्न ही प्राणीदम प्राण, प्राणियों के प्राण है वो अन्न से बचते हैं, अन्न और जल से बचते हैं, इस वास्ते अन्नदान का बड़ा महत्व है, इस वास्ते हम दूसरे को बनाएंगे। तो कहा ये मत करो, ऐसा करो बारी कर दो, बारी बारी आए अपने समय पर करो, ठीक है। तू कर मैं वही छह बारी, और मैं कर वही आठ बारी, एक छोटी बहू का एक सासू का, दो बात बन गया। अब चार दिन के बाद मैं रसोई बना रहे काम पड़े, बारी बन गई, अब क्या करे? तो पुरानी चक्की पड़ी थी घर में, वो अपने घर में ला करके छोटू बहू ने आटा पीसा, घर से आटा पीस तो उसी दिन उसी रसोई बनाई, आटा पेश करके ताजे आटे की रसोई बनाई सबका। आज तो फालका भी बड़ा सुंदर बना, साग बच्चा बना, बढ़िया बना, किसने बनाया? छोटी बहू ने बनाया है। तो छोटी बहू की प्रशंसा होने लगी, तो बड़ी अच्छी है। लोगों ने कहा, सासू ने जाकर कहा, बहू अपने पैसों की कमी नहीं है, चक्की का चक्की से आटा पीस आता है, सब रसोई बनाओ, तुम क्यों पीसो? कहते माँ जी आटा मेरा होगा, रसोई कोई बनाओ, रसोई मेरी होगी नहीं, मेरा हिस्सा तो उसमें हो जाएगा। ये बात तो सच्ची है। तो महाराज माँ जी भी चक्की चलाने लगी, चक्की थी एक पुरानी, तो क्या एक एक एक चक्की सब कमर लाओ, सब कमर में एक चक्की दे दो, अब सब आटा पीछे आटा हो जाए ज्यादा, कहीं तो आटा बस क्या करे, बिक्री करो क्या कह रहे हुए, कल चक्की में पीसा हुआ आटा अच्छा नहीं होता, उसमें जैसा ही मिले अन्न वैसा ही पूछ देते कर देते हैं, तो हमें जीव जंतु रहते हैं और छानते नहीं, तो उसमें कंकर और भी रहते हैं, हाथ से कंकर करें, बोरी मंगा करें, साफ करें, छोटी बहन बोरी मंगा दी अपने घर में और साथ करके आटा पीस दी, वो आटा होता बढ़िया। तो सब जैसे आटा पीसने लगे कि इतना खर्च नहीं होता, तो बिक्री करो मतलब रसोई बनाएंगे, ऐसे महाराज सब आटा पीस लिया। अब वो छोटी बहू ने देखा कि आटा हमारा तो काम नहीं आता, तो उसे घर में था कुआ, वो कुएं से पीस कर एक आदमी आता, नौकर सुबह आकर के सब जल भर देता, सीधे से जल भरा हुआ सब जल काम करते। तो छोटी बहू बैगी जली उठ करके स्नान कर शुद्ध कपड़ा पहन करके सब कपड़ा भर दिया, सब कपड़े थे बर्तन थे सब के सब भर दिए। नौकर आया बैठा हाथ पर डाल दिए, सेठाने बैठा क्यों है तो क्या करूं कि जल भरो क्या कर दे जल दल भरना है कि महाराज जल दूर से भरा हुआ है सब जल भरे बाबा। हाँ सब के सब भरे भरे हैं। सासू गई बहू रे कमरे में कि बहुत तुमने जल भरा क्या कि देखो माजी बात मत कहो दूसरों का नहीं कहने से हमारी पैदा चली जाती है। जैसे मनुष्य की दुकान में पैदा होती है वो राजी होता है। अन्न है जो सुबह हो जाए भोजन दो पर दो पर शाम को करे। अन्न तो हाथ भी धो ले पैर भी धो ले कुल्ला भी कर ले कई बार पीवे तो जड़ का जो पुण्य है वो अन्न से ज्यादा है। आपने वैसा बात में नहीं सुना कि सुना तो है तो वो जब मैं भरू तो इसे पुण्य होगा कि नहीं। सासू के मन में जैसे बात ठीक रहती है। पुण्य तो पानी का ज्यादा पुण्य होता है इस वास्ते कोई रसोई बढ़ाओ जल तो मेरा ही रहेगा। अब शायद दूसरा दिन हुआ और सड़े सासू जाकर पानी भरने लगी। अरे वो कह रही माजी गिर पड़ो था कहीं चोट लग जाएगी तो हमारा काला मुंडा होगा कि सात बहुआ है सासू जल भरे इस वास्ते माजी आप कृपा करो। कहते कृपा की बात नहीं है मुक्ति बूढ़ों को पहले चाहिए कि नहीं तुम तो उसे सेवा करोगे हम तो थोड़ा ही दिन है मर जाएंगे तो सेवा कौन करेगा इस वास्ते जब तो हमने भरने दो तो भरा नहीं होने लगी। सब कहा अब क्या करना चाहिए कि या छोटकी बहू करे वो काम करना चाहिए याद रखो अब आई या एक सीख युवती पकड़ लो कि छोटी बहू करे वो काम हो गया है। अब हमारा सब आग्रह हुआ ससुर था उसके मन में हुआ कि छोटी है पर तो बुद्धिमती है समझदार है। वह बोली कि तू उसे इतनी भोली और समझती नहीं अरे काम धंधा करता है वो पुण्य लूटता है सब तुम्हारे को लूट रही है ये कहीं सबको भोजन कराना सबको जल पाना सबकी सेवा करना ये सबका पुण्य लूट रही है कहीं ऐसा करती है तो हम नहीं करने से हम पानी बनाएंगे। अब पानी बनाने के तैयार हुए शेर ने कहा जो भाई आदमी निकम्मा बैठा है इसको छुट्टी दे दे तो वो गई सासू के पास। सासू से कहा देखो माजी आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए दूसरे काम में लगा दो हम पैसों के लिए जल नहीं बढ़ती है कि भाई पैसे नहीं लगेंगे हम तो अपना शरीर ठीक रहे तो पुण्य हो विश्वास बढ़ती है आदमी को जवाब मत दो इनके घर का पालन कैसे होगा इस वास्ते दूसरे काम में लगा दो। तो उसने कहा छोटी बहू कह रही है आदमी जवाब मत दो छोटू बहू ने कहा हाँ अच्छा नहीं जगा ले जो काम में लगा दे दुकान में लगा दो और काम में लगा दो जल भरने के लिए काम की जरूरत नहीं हमारा उसको लगा दिया। इसका असर ससुर पर पड़ा कि लोभ नहीं है मन में लोभ नहीं है लोभ का त्याग कर गए ये तो काम धंधा करना है बड़ा उत्सव की बात है। ऐसा सब असर पर घर वालों पर छोटे बालकों पर लड़कियों पर सब बड़ा आपस में बड़ा प्रेम हो गया। सुबह आवे एक आदमी एक लुगाई आवे अपना झाड़ू दे करके सब साफ कर दे कमरों के भीतर अपना झाड़ू देवे वो बहुत छोटी की बेटी जो सुबह उठ करके झाड़ू दे करके जल्दी जल्दी सब झाड़ू दे दिया क्या तो झाड़ू दिया हुआ है कौन झाड़ू दे है? कहते किसने दिया सासू के मन में छोटी बहू का काम है उन्होंने झाड़ू दे दिया। देखो माजी आपको बात करनी है वो गांव को कहनी है सब गांव को पता लग जाता है मेरी सब कमाई चली जाती है हमारे पैदा होती है झाड़ू देने में बड़ा भारी पुण्य है। सबरी के राम जी पता थे और सबरी क्या करती थी इन्हें ला कर दे दी पंपा परोस जाने वाले मार्ग में झाड़ू दे करके बालू बिछा देती थी ऋषि मुनि जाते खुशी से उस सेवा के कारण से भगवान सबरी घर पर आए। तो सेवा करना है झाड़ू देना है इसका बड़ा भारी पुण्य है लोगों को पता नहीं है लोग जानते नहीं बात को इस वास्ते पुण्य है। सासू ने कहा बात तो ठीक कर दी है, अब हमारा सुगर सीजू सासू सारा जुड़े थी। अब देखो बहुत अलग रहे ये काम बढ़िया जो माजी करती है जो छोटी बहू करे। सब घर में अपना अपना घर सब हमारे कमरों में हमारी घड़ी में हम जमने नहीं जमने दे दूसरा बहू। अब छोटी बहू ने बेचारी क्या करे मुश्किल हो गई। तो उसमें क्या किया कि सुबह भोजन करे सभी तो भोजन करके उठे तो थाली वाले करके एक जगह जैसे राख का पाने का कूड़ा ले करके एक वैसे आदमी वो आवे जो रसम के भोजन बर्तन मांज दे रसोई के बर्तन मांज दे और उसको पैसा दे दिया जाए फिर भोजन दे दिया जाए। अब वो इनके बैठी वो तो पंखवाने में अच्छी बैठ गई दूसरा अपना टूटा दे छोटे भी बहुत जो भोजन उठे सब टूट कर गए थाली गिलास कटोरी सब मांज कर साफ कर दे। तो गया कि थाली मांजे इस डर से तो झासू ने देखा कि एक बात करती है जाकर एक आधा अरे वो बेनी तुम क्या मांजो तुम देखो भी मेरे 5-7 रुपया देते है और भोजन दे देते है बजन मांज देते है तुम बजन मांजोगे तुम्हारे कपड़े कपड़ा हो चुके जैने गहने घिस जाएंगे फायदा क्या हुआ इसमें फायदा नहीं है नुकसान है। माँ जी गहना घसो तो गहना घसने के लिए है कपड़े खराब होने धो लेंगे जूठन उठाने का बड़ा भारी पुण्य है। पांडवों का जिग हुआ बड़ा भारी उसमें पत्रों भगवान कृष्ण ने उठाई तो छोटा काम यह है नहीं सेवा में जितना छोटा काम होता है उतना ही माँ जी बहुत बड़ा काम होता है। इस वास्ते ये काम तो बड़ा अच्छा है जो अपने सासू उठानेगा महाराज को सासू बनने गई बहुओं को पता लगा रही ये काम बढ़िया हम सब मन तैयार है इन भोजन कर रहा है। तो बहू बोली देखो माँ जी ये हमारे पति है इनकी थाली मांजने का मेरे को अधिकार है मैं मांजूंगी जा जा तेरा पति पीछे मेरे बेटा पहले मेरे बेटा नहीं है मेरे बेटा है मेरे बेटे की थाली में मांजूंगी ऐसे बड़ा लड़ाई होने लगी जो कि मत करो भाई ये मैं बारी बात कहते आप थाली मांजती है बर्तन मांजती है या दिख में होगी एक दूसरे का मैं लगा लू जवाब मत देना इसके पैसे पैदा बंद हो जाएगी उनका काम दे दो उनका काम करो पैसा दे दो छुट्टी नहीं देना। इस तरह से महाराज सबके सब काम दे गई। अब इतना प्रेम हुआ कोई काम धंधा हो तो पहले वो करे काम धंधा हो गया कमर आदमी का ज्यादा नहीं तो मनुष्य हो गए काम ज्यादा होता है आदमी कम होते है तो उस घर में तो काम धंधा तो थोड़ा आदमी का ज्यादा अब नौकरी जरूरत नहीं अब नौकरी बिना सब उत्साह से काम करे बड़े प्रेम से काम करे मेरे को काम मिल जाए मेरे को काम मिल जाए मेरे को काम मिल जाए ऐसे भाव से काम होने लगा। अरे जहाँ संपदा संपत्ति दाना जहाँ आपस में प्रेम होता है वहाँ संपत्ति आती है लक्ष्मी आती है आपस में खटपट होती है लक्ष्मी रवाना हो जाती है। तो धन बढ़ा तो पैसा बढ़ा तो ससुर के मन में आया कि स्त्रियों का जो गहना होता है ये श्रृंगार के लिए नहीं है। पिता भी कहता है जब सगाई करते हैं तुम ऐसे मांगना चढ़ाओ या गहना कराओ तो गहना क्यों करते हैं वो स्त्री का धन है जो गहना है स्त्रियों को दे दिया वो स्त्री का खुद का धन है पति का भी उस वक्त नहीं किसी का अधिकार नहीं केवल स्त्री का धन है। तो इस वास्ते शेठ ने 5-5, 7-7 गहना जोड़ी बना करके आदमी को लाए कभी समय तक सब धर दिया। छोटी बहू के भी आया वो पहुंची बड़ी बहू के पास में कि कहना आप स्वीकार कर लो एक जोड़ी दो जोड़ी आप जरूर ले लो कि पिताजी ने दिया है आपको ही दिया हमारे भी घर में आप घर माता छोड़ा है छोरी है आपके बड़े बड़े लड़के हैं उनका ब्याह करोगे उसमें आपका काम आओगे मैं तो अकेली हूँ मेरी कोई छोड़ा नहीं वो छोरी मैं हूँ अकेली मैं क्या करूँगा इतना पिताजी ने बहुत दिया है वो भी इतने दिन भरा है इस बारे में नहीं करें जरूरत में वो तो रख आई सब जेठानिया के घर में जाकर गहरा रख जाए। उन्होंने देखा गहराई कैसे देते है। सासू ने पूछा कि तुम पागल हो गई, ये तो अपने हक की बात है। माँ जी करूंगी क्या, पिताजी ने इतना दिया है, गहरा भरा पड़ा है, कभी कभी पहनते हुए तो मैं कब नहीं आता, वो भी अब ज्यादा गर्म करूंगा क्या। आप दान पुण्य करते हो, ब्राह्मणों को दान देते हो, साधुओं को भोजन कराते हो, आप बहन बेटी को गहना देते हो, क्यों देते हो? ये सब पुण्य है, गहने का बड़ा अच्छा है, तो क्या घर वालों को देने का पाप लगता है? बात तो सच्ची कहती, भाई काम धंधा ठीक है, गहना देना बढ़िया है। अब साड़ी वाला इस पास साथ साथ साड़ी सको साड़ी दे दी, छोटी बहू पहुंच एक साड़ी सबके घर पर रह जाएगी, तो मैं करूंगी क्या? आपके छोरा है, छोरी है, आपके खर्चा है, हमारा खर्चा है नहीं, मैं तो अकेली हूँ, मेरे को छोरा ना छोरी, इस वास्ते में खर्चा नहीं होता, निकम पड़े पड़े क्या करे क्या कहा पड़े, सब मैं करवा दिया ही। अब असल पड़ा छोटी बहू के वो काम करना चाहिए भाई, सबकी घर की देगा रखने वाली है, सब सबसे छोटी वो सबसे बड़ी है, इसकी बुद्धि बड़ी श्रेष्ठ है, सबके करती है, सब में प्रेम हो गया, सब में स्नेह हो गया, खूब जहाँ संपता संपत्ति जाना, आपस में प्रेम रहता है तो धन बढ़ता है, आपस में खटपट होती है ना धन रवाना हो जाता है, इस वास्ते आपस में प्रेम रहने से धन बढ़ता है, सारी स्वास्थ्य ठीक रहता है, प्रेम रहता है और धन भी आता है। तो महाराज घर में बहुत प्रेम हुआ, सभी दूसरे लोग गांव के आते हैं वहाँ पानी पीते हैं कि घर का पानी पी ले तो हम पवित्र हो जाए, कुल्ला कर ले तो पवित्र हो जाए, इनका घर का पानी पवित्र है, गर्भपात करे ऐसा पाप करे उसे घर का भोजन कर दो पाप लगता है, इसलिए घर में गर्भ हत्या करिए, हत्या नहीं है प्रेम है, आपस में ऐसे प्रेम करे तो उसे बड़ा भाई पुण्य होता है। ऐसे होकर लोग को घर भर में सहायता हुई और दूसरे लोग भी करना लगेंगे इस घर में कन्या लेनी, अपना विवाह करना तो अपनी पुत्री में तो पुत्री को इस घर में लेना, ऐसे प्रेम अधिक है, जेठाने दिलाने आपस में प्रेम रखे, सात बेटा है सात बहुआ है और बड़ी बड़ी बहू हो गए, दो दो चार चार बालक हो गए, इतना बालक इतना घर में कुछ 30-40-50 आदमी घर घर के एक सिमले भोजन करते हैं। गांव भर में बड़ी प्रशंसा हुई कि सेठ की बड़ी दिल की बात है, ऐसे घर में प्रेम है। इस तरह से आप लोग घरों में प्रेम रखो, अपने काम धंधा आप करो और चीज पसंद जो देव, पिताजी ने गहना दिया, झोलिया दे दी, साड़िया दे दी, सबको कि सबको दो, किसी कमी नहीं रह जाए, कोई भी कमी, जो ये भाव देना का हुआ तो ही महाराज लक्ष्मी पैदा होती है। ये आज अन्न कम पैदा होता कारण क्या है, काय इतना अन्न महंगा हो गया, इतना वस्तु महंगी हो गई, खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ कर सभी और दे देना काम बन गए तो अन्न जल बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, ऐसे घर में बड़ा प्रेम हुआ, उसमें एक एक सेवा करते लगे तो उस घर में बेटी देना भी उस घर में चाहते है, अरे कन्या भी उस घर की ले, जिस घर में देवरानी जेठानी सब काम धंधा करती है तो बालकी होगी लड़की होगी तो काम धंधा करेगी, तो अपना बेटा पा तो बेटी भी इन घर के जानी, तो उनका सगपन भी बड़ा सुगमता से उगता है। आज लख पतिया कोरपतियों के 20-25 वर्ष की सोचा बड़ी हो गई, ब्याह नहीं होता है, खर्चा करने का तैयार है पर ब्याह नहीं होता है, अरे ऐसा प्रेम से हस्या करे तो उस घर में हर एक आदमी बेटे लेना चाहता है, यार उस घर का बालक लेना चाहते हैं कि इस घर में प्रेम अच्छा है, इस घर की छोटी आवे तो हमारे भी ऐसा काम होगा, ऐसे भाई काम धंधा करना और चीज बजाना दो बड़ी काम है, ये दो काम से स्नेह होता है, आपस में प्रेम बढ़ता है, इस तरह से काम किया तो उस घर में बड़ी उन्नति हुई। अब कोई भी काम होता है तो चट बुआ एक से एक गाड़ी, एक से एक गाड़ी, घर में नौकर की जरूरत नहीं, जल बनेगी नौकरी जरूरत नहीं, झाड़ देने नौकरी की जरूरत नहीं, बर्तन बनने की नौकरी जरूरत नहीं, बारी आया अपना सब काम बर्तन अपना साफ करेंगे, अपना साफ करेंगे। जितना उद्योग करो अपने घर में नौकरी की जरूरत न पड़े, वे बड़े आदमी वे बजे नहीं है जो बैठी रहे काम नौकर करे आपके नौकर भोजन करता है। सब चीजें बनाने सीखनी चाहिए, कच्ची डूडी कैसे कर जाए, लड्डू कैसे बनाए जाए, जलेबी कैसे बनाए जाए, अमृती कैसे बनाई जाए, बर्फी कैसे बनाई जाए, ऐसे अलग अलग मोहन भोग कैसे बनाया जाए, इस बातों को सब सीखे। अरे घी कितना लगता है, घी लग गया सर, अरे इसे इतना घी कैसे लग गया, इतने आटे में इतना घी कैसे लग गया, नौकरी के तो लग गया साहब, तो चुप हो जाओ, हम बनाते हैं देखो हमारे साहब ने, तो आपको खुद को बनाना आएगा तो आप नौकरों कैसे तो इतना फालतू साधन खर्च मत करो, ठीक तरह से दिन लगाओ, ठीक से काम करो। अरे तो आपको मानना, उन्हें मानना पड़ेगा क्योंकि रोटी बनाई है, जानते हैं, समझदारी है, सब ये विद्या याद है, घर के बनाओ इधर सही हो गया लग गया, अरे लग गया कैसे, हम बनाते कैसे बनते गए थे, इतना की गलत नहीं होना चाहिए, अरे घर में खर्च कर देते हो तो आपका शासन भी चलेगा, लोग भी नौकर भी आपके होशियार रहेंगे, लोग भी सजग रहेंगे, फालतू आपका समय खर्च नहीं हुआ, फालतू आपके रुपये खर्च नहीं हुए, फालतू आपकी चीज दर्शन नहीं होगी, स्वयं जान होंगे जब सब काम करने वाले। शेर जी के पांगुड़े में गंजी की फैक्ट्री, गंजी की हमारे देखी हुई बात है, गंजी की फैक्ट्री वाले बंदी तो गंजी बनाना भी स्वयं करते सीख रहे, नौकरों के साथ में आप काम करते हैं, मन कह हड़ताल करते हैं, अच्छी बात है। मैं फैक्ट्री में से अब क्या करो, गंजी मत बनाओ, अपने तो केवल बना करके थाने बिक्री कर दो, गंजी बनाओ करो अपने अपने। सब नौकरों ने आकर के गंज करी कि नौकरी करो, ठीक बात है। गीता प्रेस में हड़ताल होगी, हड़ताल होगी तो ठीक है भैया बंद कर दो अपने, धीरे धीरे और अपने कह दिया, लखनऊ जा करके हुक्म ले आए कि अनिष्ट काल के दिन हम वो नौकरी वो हड़ताल करने वाले थे दो तीन दिन पीछे, एक दो दिन पहले के बंद हम अनिष्ट काल के लिए प्रेस बंद करते हैं, हम क्यों नौकरी करने वाले हमें ताते नहीं सकते, सस्ती चीजें हम बिक्री करते हैं, हम कोई रुपया कमाने के लिए काम नहीं करते, इसमें अधिक नौकरी कैसे देवे, हम हमारे जैसे पूर्व ऐसे हम करेंगे, आप नहीं करो मत करो। महाराज वहां मैं था वहां गोरखपुर में, तो सबको ठीक किया और शेर जी खुद बेगा दिया, मैं देता है दूसरे के, हम तो इनके भले के लिए, भले के लिए शेर जी इंतजार ना करी, हम घर में बालक रह जाए, हमारे भाई बंधु जो है सब काम करने वाले, प्रेम करने में आपने बैर पैदा कर दिया, द्वेष पैदा कर दिया आपने, बड़ा अनर्थ कर दिया आपने, दब गया शेर जी सबको। तो ऐसे भाई आपस में स्नेह से काम करो, सब काम करना सीखो, गीता प्रेस में काम करते हैं जो सैकड़ों आदमी काम करते हैं, पर काम करना जानते हुए कंपोज कैसे किया जाए, मुझे कैसे होता है, आजकल कंप्यूटर हो गए, कंप्यूटर से काम चलता है आजकल, उनसे बहुत काम होता है, कैसे तरह से चलाने वाले हैं, क्योंकि परिचित आदमी अभी जानकार है, तो जानकार होने से वे भी काम करेंगे अच्छी तरह से, तो इस तरह से काम करना घर में, तो घर के महाराज इज्जत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा होगी, पैसा बढ़ गया, जहां संपदा संपत्ति नाना आपस में प्रेम होगा तो लक्ष्मी आवेगी, कलर के बीच में लक्ष्मी आवेगी, लड़ाई झगड़ा वो लक्ष्मी नहीं आवेगी, इस वास्ते भाइयों में बड़ा प्रेम रहे, अरे भाइयों का मतभेद हो जाए तो बड़े प्रेम से भाई बड़े को कह दिया, दो भाई थे, दो भाई बड़े प्रेम रहते, व्यापार चलता था अच्छा, दोनों भाई थे, दोनों भाई का अपने बड़ा स्नेह, बड़ा स्नेह और काम करते थे, तो एक दिन बाजार में आम आए, पहले ही पहला आम आए, तो दो आम खरीद करके बड़े भाई लाए। दो आम लाए तो दोनों छोरों एक एक छोरा एक एक भाई बड़े एक बालक खेल रहे थे, वो गेंद उधर फेंगे वो गेंद उधर फेंगे। जब आया के ताऊ जी आए, बोले पिताजी आए। दोनों छोरा दौड़ा सोने गया तो छोटा भाई स्नान कर रहा था स्नान घर में, उसे देखा तो कहीं क्या हल्ला हो रहा है कि भाई जी आए हैं आम लेकर के। तो आम लेकर आए, देखा ठीक, वो देखते रहे, छोटे भाई को पिताजी ने तो देखा नहीं, बड़े भाई थे वो देखा नहीं, छोटा भाई देख रहा था। तो छोरे आए सामने तो ऐसे हाथ कर दिया, ऐसा आम दे दिया, ऐसे कर वो ऊपर चले गए। तो छोरे क्या दिया, ताऊ जी लाए, ताऊ जी आम दिया, आम दिया, ठीक देखा। वह थोड़ी सी टक्कर लगी हुई थी और एक आम था बहुत साफ, अब टक्कर लगी तो अपना छोरा आ गया, तो क्या करे, ऐसे दिया। तो भाई जी ने ये क्यों किया, तो समझ गए आम थोड़ी सी टक्कर लगी, वैसे हम कोई फर्क नहीं, थोड़ा सा काली से टक्कर लगी उसकी। रात में वही शाम को इकट्ठे हुए तब छोटा भाई बोला, भाई जी मेरे को अलग कर दो, आपकी मर्जी और नहीं पाते दो, मैं आगे नहीं करता, अलग हो जाऊंगा। छोटे बड़ा भाई बोला कि अपने स्त्री हो गए प्रेम, आपस में हमारे प्रेम, तू अलग होने की बात क्यों कहता है, बात बता। कि तो बात नहीं बतानी अच्छी है, आप जितना दोगे उतना ले लूंगा, आप बड़े भाई हो पिता के समान हो, जितनी पूंजी दोगे उतनी दे लूंगा, अलग हो जाऊंगा। अरे तू क्यों विचार करता है ज्यादा, क्यों बता, बात क्या है, अपने कोई खटपटो भी है नहीं, तू क्यों विचार करता है। भाई जी आप आम लाए, उनमें आपने हाथ एक क्यों किया, छीन दे देते, ऐसे क्यों गया। भाई यार एक तो मेरी गलती हो गई, भूल हो गई, जब मैं बैठा हूँ उस समय में आपके मेरे बेटे में फर्क है, मेरा अभी सही चला जाए तो मेरे स्त्री का बच्चे का पालन करोगे, किस बात पर विश्वास करूँ। जब एक आम में भी भरी इतना इतना खा दिया आपने, तो मेरे स्त्री बच्चों का पालन करोगे, विश्वास नहीं होता, अलग हो जाऊं तो पूछे तो कम से कम रह जाए, मर जाऊं तो भी परवाह नहीं, तो अलग अलग हो गए। ये कहानी सुनाई शेठ जी ने पंडित से, तो एक पंजाबी सज्जन आए, वो कहते आज मेरे एक अकल आएगी कि सही में रसोई में जो काम पड़े, हम दो तीन भाई हैं तो सामान मैं ही लाता हूँ, शाम खरीद ना लाऊं, ये काम मेरे जिम्मा रहता है। उसमें क्या करता हूँ कि आलू आए बड़े बड़े आलू लेने मैं करता हूँ, छोटे छोटे भाइयों को लेता हूँ, कोई पता ही नहीं कैसे कोई, पर आज पता लगा कि ऐसा पशुपाल करना अच्छा नहीं है, अब नहीं करूंगा, अब घर में ऐसा कभी कभी नहीं करूंगा, सब आलू बरबर देंगे। बोलो छोटी छोटी बातों में कितना सुधार है, सुधार हो गया, एक बात सुधार दे रहे शेठ जी की बात सुनने से, मेरे को अगर कहा आज शेठ जी की बात सुनाई अपने ऐसा करना है। इस तरह से भाइयों अपने प्रेम का बर्ताव करो, स्नेह का बर्ताव करो, जिससे सबका प्रेम हो जाए, आपस में एक एक भाई एक एक बहन राजी हो, इस तरह से काम किया जाए घरों में स्नेह से, तो खुद आनंद हो और प्रेम बढ़े आपस में। पांच सात सात बेटा एक साथ एक सूर्य सोई बनती है, ऐसा बहुत कम जगह देखने में आएगी। दो भाई होता ब्याह होने पर दिनानुसार घटपट हो जाती है, पांच सात तो भाई बेला कैसा लगे प्यारा, जे बाया को हुकुम चले तो कर दे न्यारा न्यारा, बाया सुनो तो सही, बाया सुनो तो सही, ओ राम जी दयाल जी न क्यों बिसरी, बाया सुनो तो सही, ओ राम जी दयाल जी न क्यों बिसरी, बना सुनो तो सही, बाया सुनो तो सही, राम जी दयाल जी न क्यों बिसरी, ना सुनो तो सरी, माया सुनो तो सरी, राम जी दयाल जी न क्यों, घर में बातां बाहर बातां बातां पानी जाता, घर में बातां बाहर बातां बातां पानी जाता, आप बाता में नफो नहीं है जम मारे ला लाता बहना, सुनो तो सरी बाया सुनो तो सरी, वो राम जी दयाल जी ने क्यों भी सरी, हो राम जी दयाल खावण ने काथी घनी राम भजन में माठी, खावण ने काथी घनी राम भजन में माठी, जवाया रा गीत गावती फिरो शहर में नाटी, बाया सुनो तो सरी बहना सुनो तो सरी, हो राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी, हो राम जी दयाल जी पांच सात तो भाई भेड़ा कैसा लागे प्यारा, पांच सात तो भाई भेड़ा कैसा लागे प्यारा, अरे जे बाया रो सारो हो तो कर दे न्यारा न्यारा, बहना सुनो तो सरी बाया सुनो तो सरी, ओ राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी, ओ राम जी परमार्थ ने पतली पोवे घर का ताई जाडी, परमार्थ में पतली पोवे घर का ताई जाडी, अरे साहिब के दरबार में थर कैया आसी आडी, बहना सुनो तो सही ओ बाया सुनो तो सही, राम जी दयाल जी ने क्यों सही, ओ राम जी दयाल जी चोखा चावल मोठ बाजरी घर में न्यारा मिले, चोखा चावल मोठ बाजरी घर में न्यारा मिले, पर अड़ियो धान घना कांकरा मांगणिया न ठेले, वो अड़ियो धान घना कांकरा न ठेले, बहना सुनो तो सरी बाया सुनो तो सरी, ओ राम जी दयाल जी ने क्यों सरी, राम जी दयाल जी ने क्यों सरी, ओढ़ पर कर एडी निरखे कुण बायारी पढ़ दे, ओढ़ पर कर एडी निरखे कुण बायारी, अरे जे बायारो हुक्म चले तो चोटी हल्की कर दे, अरे जे बायारो हुक्म तो चोटी हल्की कर दे, बहना सुनो तो सरी बाया सुनो तो सरी, ओ राम जी दयाल जी ने क्यों बिसरी, ओ राम जी दयाल जी बाया री निंदा मत कर जो बाया सबकी माया, बाया की निंदा मत कर जो बाया सबकी माया, अमर भई है मीरा बाई गिरधर का गुण गाया, ओ अमर भई है मीरा बाई गिरधर का गुण गाया, बाया सुनो तो सरी ओ बहना सुनो तो सरी, ओ राम जी दयाल जी ने क्यों सरी, ओ राम जी दयाल जी ने ऐसी शिक्षा लो घर में, अच्छा प्रेम बढ़े, एक एक का स्नेह बढ़े, एक एक का प्रेम बढ़े, लोग भी सराह न करे प्रशंसा हो, और धन भी बढ़े आनंद भी बढ़े, अरे घर में प्रसन्नता रहे आनंद रहे, घर में काम धंधा मैं लू, काम धंधा मैं लू, आराम तुम करो आराम सुख, अरे उससे आराम ज्यादा मिलता है, सुख कम नहीं मिलेगा, सब आराम मिलेगा, इस वास्ते बहनों को चाहे ऐसा काम करे। एक घर भी और बताओ आपके पास, एक लड़की ब्याही गई, उसके एक पति था, कोई देवर जेठ कोई नहीं, एक पति और वो एक पति, एक और सासू ससुरा, एक बूढ़ी माजी, इतने घर प्राणी थे, जो काम करे वो लड़की को पिताजी ने कहा बेटा अपने प्रेम करना, स्नेह करना, काम धंधा करना, बड़ों की आज्ञा मानना, बड़े जैसे या वैसे करना ऐसे हुक्म दिया था। तो ब्याह करके आई, ब्याह करके आई तो वह देखती क्या है कि घर वालों में सब में प्रेम, मैं बूढ़ी दादी है उसको पीछे सबसे पीछे भोजन दे, सबसे पीछे उसको भोजन दिया, थाली में भोजन दिया। तो थाली में वो देखे क्या देखती हो कि कांकरा हो जाता नीचा, दाल बनाई जाए जिसमें ऊपर ऊपर बढ़िया होती है कि नीचे कांकरा रहता है, और नीचे की दाल ही कांकरा हो जाए, बूढ़ी माझी के लिए बैठी ठंडी रोटी और ठंडी दाल हो जाए। तो निगाह करती हूँ मैं, सीखती हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा घर की अपनी मर्जा रखनी, घर की जो अपना रिवाज है ना वो रिवाज नहीं तोड़नी, रीत जाजो घर जाजो, रीत मत जाजो, रीत अच्छी तरह रही। तो मैं निगाह करती हूँ कि बूढ़े भाई तो वो भोजन कैसा देना चाहिए, मेरे को पास ना मकाम पड़े तो आपको भोजन कैसा दू, जो अपने घर की रीत है जो करूँ। तो तू मेरे को ठंडी रोटी ऐसा देगी, मेरे पिताजी ने कहा कि घर की रीत अपने नहीं खराब कर दी, तो मेरे को पहले भोजन कौन दे, आप हुक्म दे दो पहले मैं दे दू, भोजन मैं दे दू, हुक्म आप दे दो। तो मेरे को पहले भोजन दे दिया कर, बूढ़ी माँ की तो दशा देगी, जट चट रसोई बढ़ता ही चट दे जाएगा, माजी को दे दो पहले। मैं ठीकरी में घी दे, ठीकरी में तो ठीकरी केड़ी बड़ी लगी, ये ठीकरी में बहु है, ठीकरे कटी बड़ी है, देखो आज गंगा है मटकी अब घड़े वोट है, आप जब बूढ़े हो जाओ हो तो फिर मैं भोजन काहे में दू, इस वजह से आप रवाज रखी है कि आप बूढ़े हो जाओ ना तो ठीकरे में, तो ठीकरे में भोजन देगी। कि मेरे पिताजी ने कहा है कि भाई घर की रीत नहीं गवानी, अपने रीत वही चलने से बूढ़ा बूढ़ा करता है तो रीत थोड़ी है, तो आप ठीकरे में भोजन क्यों दे, थाली मांझे को थाली में मान दूंगी, थाली मांगना कर मैं कब कर दूंगी, पर रेत तो अपने घर की है ना, ये रेत थोड़ी है, ये उठा ठीक रहा अब क्या कर रहा, हमारे को जरूरत नहीं है, आप रिवाज रख ली है तो ठीक नहीं भोजन देगी। अब मेरे पास बात देखे तो खाट रे माम मुंह लट गए हो, वो यू देखती है क्या देखती हो, मेरी देखती हो कि बड़े बाजी बूढ़ा हो, बूढ़ा हो खाट कैसा देना चाहिए, टूटा हुआ लटके जैसी खाट दी हुई ऐसी दी थोड़ी जाती है, ये तो पुरानी होने से हो जाता है, दी नहीं जाती तो पुराना कोई ऐसा टकना कि कौन देवे कौन, आप आज्ञा दे दो मैं दे दूंगी, काम मैं कर दूंगी, आप हुक्म आपका चाहिए। तो इसको खाट दे नवारी का ढोलिया ला कर बिछा दिया, जो कोई पंद्रह वर्ष था, अब पुराना कपड़ा जो सांगरी सांगरी जोड़ा वे कपड़ा धोया धो गया, ऐसा कपड़ा क्या देखती हो, देखती हो कि बड़े बूढ़ों को आदमी कैसा कपड़ा दिया जाए, मेरे पिताजी ने कहा है घर की नींद खराब नहीं करनी, बड़े बूढ़ों को ऐसा कपड़ा देना, तुम ऐसा देगी, अपनी रीत है जहाँ मेरे पिताजी कहा है घर की रीत है, तो रीत थोड़ी है तो आप क्यों देती हो, कि कौन देवे दे दूंगा दूंगी, काम मैं कर दूंगी, आप हुक्म दे आपका हुक्म चाहती, आपके हुक्म मेरा नहीं, पिताजी ने कहा सासू के हुक्म बिना काम नहीं करना, वे हुक्म दे वो काम करना है, मेरे पिताजी ने कहा है इस वास्ते। और आज सब चीजें अच्छी हुई, बूढ़ी माजी के लिए बढ़िया कपड़ा, बढ़िया पथरना, बढ़िया चीज, बढ़िया कपड़ा, अच्छा अच्छा भोजन, सबसे पहले जल्दी देना, दिन में जाकर बैठ जाए उठे, बहू को लगे बुरा कि तू यहाँ कहाँ बैठती है, मेरे पिताजी ने कहा है जवान छोरियों के साथ ही बैठा, छोरों के साथ तो बैठा ही नहीं, पर छोरियां भी है बार बार नहीं, बड़े बूढ़े उनके पास बैठना, और भाई क्या पूछते है, कहिए मैं पूछती हूँ कि मेरी सासू आपकी सेवा कैसी करे, ऐसे पूछती हूँ। मेरे पिताजी ने कहा है बूढ़े बूढ़ों से घर की रिवाज सीखनी, अपनी जीती तो क्या क्या, लाल नहीं मारे गाली नहीं दे ठोकर नहीं मारे तो मैं तो सेवा ही मान लू, ऐसे करेंगे तुम। माँ जी जैसा कहा है भाव भाव बेची है, जिस भाव आई उसी भाव आप होती है। मैंने नफा नहीं खाया बीच में कोई खूब घूस नहीं खाई है, भवा भाव है जिसे आप पूछ नहीं कह दो, नहीं पूछ नहीं कहती, आपने पूछ लिया इसलिए तुम ऐसा बर्ताव करो, बहुत अच्छी बात है, आप भरवाओ जो करूंगी। तो उस बहु ने मेरा सासू को सुधार दिया, कह रहे सासू जैसे करो, कहती है कभी छोरी आई है उपदेश देती है, गुरु बन गया छोरी है। तो इस ढंग से घरों में, आपके घरों में भी कोई गड़बड़ी हो तो स्त्री से बुलाओ, प्रेम से कहो, आदर से कहो, खूब उत्साह रखो, काम धंधा करो, खटका परिश्रम करो, घर वाले सब राजी हो जाए, माता पिता भी राजी हो जाए, सब भी राजी हो जाए, ऐसे काम करो, कैसी बढ़िया बात है। इस तरह से घरों में उत्साह से काम करो, घर पवित्र हो जाए, सब ऐसे घर पवित्र हो जाए, शिक्षा मिले तो लोग भी देखेंगे घर सब है। अब दो सी बातें बताओ, देखो ये जो टीबी है ये टीबी बीमारी है, टीबी की बीमारी होती है, महान भयंकर बीमारी है, मारने वाली। ये टीबी में नंगे नंगे चित्र दिखावे, भाई है, बहन है, माँ है, बेटी है, ये बैठी है, आप भी बैठे रहो, नंगा नंगा चित्र देखे, शर्म नहीं आती, निर्जा नहीं आती, आप वो कैसे देखते हो। घरों में टीबी उठाओ बहनों, टीबी घरों में उठाओ, ये बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, धर्म का पतन हो रहा है, आप का पतन हो रहा है, लज्जा शर्म नष्ट हो रही है, घर के बाल गहले कहना वो नहीं मानते, माँ बाप का कहना मानते नहीं। तो इस वास्ते ये टीबी उठाओ, जो प्रेम कम हो रहा है, सेवा भाव नहीं रहा है, परिवार में सदस्यों के आप खटपट मचती है, लड़कों को चाहिए जितने लड़के लड़के क्यों सुनते सत्संग में कम आते हैं, हमें आते से लड़का रहा है, प्रेम से काम करो, ऐसा स्टेज से काम करो, सब घर के नाराज में प्रेम बढ़ जाए, टीबी बहुत दिखा घसा निकालो, और चीजों को शुद्ध खानी चाहिए, भोजन शुद्ध पवित्र, भोजन पवित्र आना, यह पेप्सी पान पड़ा, ऐसे कई कई अशुद्ध चीजें जो बाजार की चीजें खानी चाहिए, बढ़िया चीज चाहिए, माँ से कह दो माँ बना दे, तो बालकों के लिए माँ बना देगी, वो प्रेम से खाओ आप, माँ के हाथ का भोजन सबसे बढ़िया होता है, जीमनो तो माँ के हाथ वो बने जहरी, जीमनो तो माँ के हाथ वो बने जहरी, बसनो तो भाया भाई वो बने बैरी, घी तो गाय को बोले शेरी, बैठ दो छाया में बोले कैरी, छालतो तो रस्ते रस्ते वो बोले फेरी, बैठ दो छाया में वो बोले कैरी, इस तरीका है, ऐसो काम करो अपने, अच्छा काम करना, बुरा काम नहीं करना, सबके साथ में स्नेह का प्रेम का आदर का सत्कार का बर्ताव करें। अब 5 बज गए है, परंतु आज रविवार है, थोड़ी देर से कोई बात नहीं है, चाबी भाई बात कहती कहती वो बात ऐसे है, एक संत थे बूढ़े, हमारे पहले संत हुए अच्छे अच्छे महात्मा, वे गाड़ी नहीं चढ़ते, रेल ही नहीं, मोटर ही नहीं, और पैदल ही फिरते, 5-7-10 दिन 15 दिन रहे, सत्संग कराया, फिर दूसरे गांव चले गए, उसमें 5-7 दिन रहे, फिर तीसरे गांव चले गए, ऐसे घूमते रहते बहुत घरों में, वे घूमते घूमते संत आए गांव में, लोगों में आनंद आ गया, महाराज आए, बाबा जी आए, बेटे की बाबा जी, बाप की बेटा जी, दादे की बाबा जी, बाबा जी बाबा जी, सबके बाबा जी, अरे बुआ के बाबा जी, बेटी के बाबा जी, सासू के बाबा जी, बाबा जी, लोग उठे हुए, ऐसे बाबा जी आए तो उनमें एक स्त्री बोली कि महाराज अमुक हम आप जाते हो ना, हाँ भाई जाते हैं, वो आपकी सेवा करता है नहीं सेठ, हाँ उनकी बेटी है, ये मेरी बहू है, उसकी बेटी है, मेरी लड़ाई बहुत करती है, लड़ाई करती है सासू से, क्यों बेटा, महाराज आते थे छोटी बच्ची थी, बड़ी हो गई, ब्याह दी गई, क्यों बेटा लड़ाई करते रोने लगे। प्रेम से स्नेह से कौन बोले बताओ? बाबा जी बोले बड़े प्रेम से, बेटा सासू से लड़ाई नहीं कर रही, सासू पूजनीय होती है, आदरणीय होती है, उसे लड़ाई नहीं कर रही। वहां कहते महाराज मैं कुछ भी काम करूं सासू दाया आता ही नहीं, पसंद आता ही नहीं, सिर काट लू तो कहते टेढ़ा कटा है टेढ़ा बेटा, ऐसे है सासू, बिना काट लड़ती है, मैं क्या करूं। बहू तो क्या सासू रहे, सासू भी बहू रहे, लड़ाई दो बिना नहीं होती, अकेले क्या रहे, अकेले कृष्ण रहे, सासू कह बहु लड़े, बहु कहते सासू लड़े, लड़े दोनों ही। तो कहा देखो बेटा मैं एक तुम्हारे ताबीज बना दू, लड़ाई मिट जाएगी। ठीक है, देवरी खड़ा था पास में, उसको अच्छा नहीं दवा तो कल मोड़ का लिया, एक पुर्जा बना दे और ताबीज दिया। महाराज ने कागज लिखा, कागज लिख के समेट कर ताबीज डाल दिया कि बेटा ये तुम अपने घड़े के मार दो, तुम्हारे घर की लड़ाई मिट जाएगी, घर की लड़ाई मिट जाएगी। ऐसा बढ़िया संत है जिसमें घरे सब लिखा मिट जाए, ऐसा कहा ऐसा है। बूढ़े बाबा जी थे जाएंगे तब वृद्ध है, संत कृपा कर दी, संतों की कृपा दे दी, हाथ का संत है। अब शाम के बगल में कोई काम हुए चट कर चट उठे, हाँ माँ क्या देख बेटा एक बात है ध्यान देना, क्या कि इसका परहेज है, ये जो मैंने संतर बनाया है इसका परहेज है कि 12 महीना तक जो सासू कह जैसे काम कर देना और सामने दे दूंगा। दो बात, सिर्फ दो बात, 12 महीना तक सामने मत बोलना और जो काम करते कर देगा, हाँ 12 महीना कर दो। पर बात ये है 5-7 महीना के लिए एक दिन सामने बोलेंगे तो जैसे आप एक दाना गेहूं का खा ले तो ग्यारस भंग हो जाती है, वक्त घट जाता है, सामने बोलेंगे तो भी घट जाएगी। अब दिन से 12 महीना होगा, ऐसे से 12 महीना होगा, 12 महीना लगे तार, ऐसा कहते कोई सामने बोले नहीं, जो कैसो काम कर दे, दो बात का भाई कोई कैसो काम कर दिया या सामने बोले नहीं, अब कर दिया तो कोई काम आवा जी चट काम कर दे। गवर्नर समझा जो महाराज का चंद्र बड़ा तेज है, बड़ी ऐसी तेज, इसमें तो शक्ति है बड़ी, आप जो कर बट गई, अब लड़ाई क्यों कोई बताओ, कैसे काम कर दे और सामने बोले नहीं। ऐसे करते करते 5-7 महीने के बाद आए कि महाराज एक दिन मैं तो सामने बोलगी, बेटा एक दिन बोलगी तो वो तो तुम्हारे गया, और दिन से 12 महीने बसेगा, 2-2.5 वर्षों से 12 महीना हुआ, सब के हुए आपने प्रेम। तो महाराज ने कहा देखो महाराज गया, आज तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे, ये तो भिक्षा क्यों मांग करे हम पाल करें, आज तुम्हारे घर करेंगे। निहाल हो गया महाराज, आ गया लोग विजय छोरा छोरी बहुत इकट्ठा हो गया, भिक्षा करके कहा अब सब दूसरे घर में सब भेज दो, घर घर के आदमी रहा उनसे बात करनी, आज उन्होंने सब भेज दिया। अब घर वाले रहे तो लाओ ताबीज, लाओ ताबीज लाए, खोलो उसको और उसको पढ़ो क्या लिखा है। उसमें लिखा कि सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु घरे तो साधु को क्या, सास बहु राजी रहे तो साधु क्या, या रोजे अंदर माथा फोड़े तो साधु क्या, हमारे क्या कि मैं इसमें तो नहीं सुनिए, अरे इनमें शक्ति नहीं है, ऐ जंतर मंतर करे ना सब ठग होते ठग, इसमें तुम्हारा होता इसमें नहीं है, इसमें बात ये लिखी है।